Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, γεια σας. Είμαστε ο Θάνος, είμαστε ο Κωνσταντίνος. Ο Βασίλης ο Μύτικας και ο Ζωή Παπαδοπούλου, το γνωστό αγαπημένο ζευγάρι της Showbiz. Είμαστε πάλι εδώ. Καλησπέρα, πόσο μας λείψατε. Τι ήταν όλες αυτές οι ώρες, ήταν ένα λάθος, ένα μαρτύριο. Ήταν ώρες δίχως νόημα. Περιμένουμε κάθε φορά να ξαναβρεθούμε εδώ κοντά, να μας πείτε τα νέα σας, να μας γκρινιάξετε για την ώρα, να σας βρίσουμε, να μας πείτε την άποψή σας, να σας κράξουμε αν τύχει να διαφωνείτε. Αυτά που κάνουμε, δηλαδή αυτά που μας κάνουν σαν μια οικογένεια. Τοξική, γεμάτη από κρυφές και φανερές εντάσεις. Παιδιά, μην τον ακούτε. Όταν τελειώνει η εκπομπή, βγαίνει από το στούντιο και βγαίνει με έναν στεναγμό. Σαν ερωτευμένος που θα κάνει καιρό να ξαναδεί το τέρι του. Και λέω δεν πειράζει. Έχετε διπλό ήχο. Έχουμε διπλό ήχο, ε. Ωραία. Ας κάνουμε λοιπόν μια διακοπή και να επιστρέψουμε. Έκο λέει. Τι. Έχα χαμηλώσει τον ήχο. Δεν έχω. Δηλαδή κάπως από τις κάμερες λογικά ακούγεται διπλό. Α, τις κάμερες. Περιμένουμε κάθε φορά να ξαναβρεθούμε εδώ κοντά. Ωραία. Λοιπόν, φέρε να... Σήμερα στην πόλη σας, ο Κωνσταντίνος Κουλής, ο Θάνος Καμίλαλης, κυρίες μου! Αν έχουμε ακόμα έκο και κάνουμε και εμείς έκο, θα είναι πραγματικά ανυπόφορο για τον κόσμο. Πολύ έκο. Έλα μου, εντάξει τώρα. Ρε, όταν ακούγονται, μην τους λέτε ότι ακούγονται, μπορεί να ακούσουμε κανένα μυστικό. Η Φράου Σεμέλη. Α, λοιπόν, δεν έχουμε σήμερα την Φράου Σεμέλη. Μ' αρέσει, λέει, αυτή η αματσουρίλα. Αγάπη μου κατακαημένη. Δίκιο έχεις, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλια. Δεν έχετε έκο τώρα. Αυτά τα σχόλια θέλουμε να ακούμε. Πάμε τώρα την αρχή. Καλησπέρα. Πέρα. Όλη μέρα. Στην πόλη σας, στο χωριό σας, στη χώρα σας. Η Φάρμα των Ζώων. Εντάξει, είναι YouTube, αλλά θέλουμε να κρατάμε και έναν πιο παραδοσιακό τόνο μερικές φορές. Είναι ένα άνοιγμα σε άλλο κοινό. Γιάννη Σταυλά, θα ήταν ωραίο λέει, να πέφτανε μπινελίκια, αλλά είναι πολιτισμένοι. Εντάξει, δεν είναι ότι είμαστε πολιτισμένοι. Στο τέλος εκπομπής, δώρο 5 κιλά γουρνοπούλα και ένα Tide μεγάλο από την κυρία Λούλα. Κυρία Λούλα. Λοιπόν, Θάνο. Θα ήταν ωραίο να πέφτανε μπινελίκια, ναι, και κλείνει το. Και βρίζει το Μύτικα. Τι κάνεις πάλι, Βασίλη. Ναι. Το Μύτικα δεν τον βρίζει κανένας εδώ πέρα. Ο Μύτικας είναι η ψυχή της εκπομπής. Λοιπόν. Λοιπόν, ελπίζουμε να είναι όλα ok. Είναι η φάρμα των ζώων. Είναι η προτελευταία εκπομπή για την σεζόν. Κράξτε τώρα, μετά θα σας λείψουν αυτά. Σε ποιο Αιγαίο θα πάτε διακοπές φέτος? Έφυγε ο Κούντερα, μας έμεινε ο Έκο. Λοιπόν, δεν το κατάλαβα αυτό. Είναι υπερβολικά κουλτουριάρικο για σένα? Έχω ενημερωθεί για το θάνατο του Μίλαν, αλλά την συσχέτιση με το Έκο δεν... Ουμπέρτο Έκο. Α, Ουμπέρτο Έκο, ναι ρε φίλε. Καλό, καλό, μας άξιζε. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο είναι το αντιρατσιστικό αντιφασιστικό φεστιβάλ στην Καλαμάτα. Το έχουμε βάλει στο site, θα το ξαναβάλουμε, θα είμαι και εγώ εκεί. Mm-hmm. Οπότε, καλό θα είναι να έρθετε. Όσοι ακούτε τη φάρμα, δεν βλέπω κάποιο λόγο να μην το κάνετε. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή τι άλλο μπορεί να κάνετε. Σαββατοκύριακο είναι. Δεν δουλεύετε. Κανονικά πρέπει να μεταφερθείτε ως την Καλαμάτα να έρθετε να παρακολουθήσετε το φεστιβάλ. Εγώ μιλάω την Κυριακή. Την Κυριακή το... Το βράδυ, καθίστε να δω εδώ πέρα το πρόγραμμα. Λέει, Σάββατο 5 Ιουλίου, προβολή του ντοκιμαντέρ The Refuge, πώς αφαίρεται αυτό? Λένε ότι ξανά έχουμε επιστροφή. Λοιπόν. Λοιπόν, ναι. Το Σάββατο έχει την... Συζήτηση, βιβλιοπαρουσίαση, αντίρρηση συνείδησης στην εποχή του πολέμου, συζήτηση για την κάμερα ως μέσο αντίστασης, συζήτηση παρουσίαση του δικτύου ακούγοντας φωνές από μέλη του. Όλα καλά. Εγώ νόμιζα ότι το έκανε επίτηδες ο Θάνος, λένε για το ΕΚΟ. Μπορούσαμε να το παίξουμε έτσι. Ναι, γενικά, ό,τι βλακεία δείτε εδώ πέρα, πάντα μόνο επίτηδες γίνεται. 6 με 7 προβολή του ντοκιμαντέρ, αυτό που είπαμε πριν, από της αυτοδιαχειριζόμενης κοινότητας προσφυγικών στην Αλεξάνδρας. 7 η ώρα, 10 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, εφετείο Χρυσής Αυγής, άνοδος ακροδεξιάς αντιφασιστικό κίνημα, με την Μάγδα Φίσα, τον Στάθη Κάπα και ένα δικηγόρο από την ομάδα υποστήριξη κατηγορία στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και μετά Ήμαρτον, ο Τροσμούντος και Μάμοκ το βράδυ. Και έκθεση του Μιχάλη. Δεν το διαβάζω καλά. Μπόικα. Λοιπόν. Και την Κυριακή, συνέλευση ενημέρωση συντονισμός για το προσφυγικό, παρουσίαση, συζήτηση, συλλογή, οι λέξεις της περήφανες προλετάριες από την ομάδα Sister Outsider και από την Πύλο ως τον Εύρο, ένα διαρκές κρατικό ευρωπαϊκό έγκλημα, που θα μιλήσουν ο Κωνσταντίνος Πουλής, δημοσιογράφος στο The Press Project, και ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, διαζώστης. Και μετά έχει συναυλία Αντίφωνα Παραδοσιακό Γλέντι. Τι είναι αυτό το παραδοσιακό γλέντι τώρα? Λες και χαθήκαν τα πιτάκια που παίζαν οι παππούδες μας. Και πρέπει να ακούμε τώρα τα παραδοσιακά. Ήθελες, τραπ. Μ' αρέσει τραπ, πειράζει. Θέλω να είμαι κοντά στη νεολαία. Mm-hmm. Θέλω να με συμπαθούν οι νέοι. Mm-hmm. Τραπ. Την ακούς και λες, πολύ ωραία παιδιά. Μπράβο, μπράβο παιδιά. Και μετά μπορεί κολακεύοντας τους νέους να μην σε βρίζουν πάρα πολύ ότι είσαι σκατόγερος και να μπορέσεις και εσύ να αποσπάσεις λίγη δόξα και αγάπη της νιώτης. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν στο φεστιβάλ της Καλαμάτας. Να έρθετε οπωσδήποτε να έρθετε να είστε εκεί στο 12ο αντιρατσιστικό αντιφασιστικό φεστιβάλ Καλαμάτας, γιατί δεν είμαστε χαζοί εμείς που πηγαίνουμε εκεί πέρα. Ναι, και γιατί είναι στα ενδιαφέροντα αυτής της εκπομπής να προτείνει καλοκαιρινούς προορισμούς. Πολύ ωραία. Και ξεκινάμε με την Καλαμάτα. Θα πούμε στη συνέχεια και για τα της Καλαμάτας. Η Ειρήνη βάζει 5 ευρώ με «Σας αγαπάμε, άμε». Ποια είναι αυτό, Κωνσταντίνα, λες να το καθιερώσουμε? Εμένα μου φαίνεται μια χαρά. Είναι πιο καλοκαιρινό. Πού ήταν το σχόλιο? Κάποιες ήταν ότι είναι πιο καλοκαιρινό έτσι. Έχει καλοκαιρινά vibes σε εκπομπή. Σου θυμίζει το πανηγυράκι. Παραδοσιακό τραπ. Συγκροτήματα παραδοσιακής τραπ Καλαμάτας. Η καλαματιανή τραπ, παιδιά, είναι η καλύτερη. Φαντάζεσαι 50-60 χρόνια να υπάρχει παραδοσιακό τραπ. Ρωτήστε. Δεν υπάρχει πια παράδοση. Δεν μπορεί να υπάρξει παράδοση από αυτές τις συνθήκες, Θάνο. Πάνω αυτά. Παράδοση θέλει κοινότητα. Θέλει δηλαδή μια ομάδα που να μεταφέρει. Για τη δημιουργία έφυπου τμήματος The Press Project, ο Μάριος. Και κάπως έτσι προσγειωνόμαστε στην επικαιρότητα. Άμα είναι αυτή η επικαιρότητα, τι να κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα, Θάνο. Πάμε. Παραλίγο θα είχαμε έφυπο τμήμα της αστυνομίας για τουριστικούς και τελετουρκικούς λόγους. Ήταν μια φοβερή ιδέα. Δεν το αναφέραμε χθες. Μιλήσαμε πάρα πολύ για τον Μηταράκη. Αφήσαμε το κερασάκι στην τούρτα, γιατί υπόθηκε σε δημοσιογράφους σε μια εκδήλωση, δεν υπόθηκε στα κανάλια. Αλλά τουλάχιστον, γιατί η φάρμα πάντα είναι μπροστά, τώρα μπορούμε να το πιάσουμε συνολικά, καθώς το πήρε πίσω το Μέγαρο Μαξίμου. Και φυσικά καταδικάζουμε ως εκπομπή αυτήν την απόφαση της κυβέρνησης, γιατί μη δείτε έναν υπουργό με όρεξη για δουλειά, φρέσκες ιδέες, νέες ιδέες, καινοτόμες ιδέες για τον εξυγχρονισμό, τον πολυδιάστατο εξυγχρονισμό ζητημάτων πάνω στον τομέα του, αμέσως να το πάρουν πίσω, προσκολλημένοι σε απόψεις του χθες, σε αγγυλώσεις και υπηρετώντας την οπισθοδρόμηση. Αυτό είχα να πω. Είναι πολύ κρίμα που ένα τόσο εντυπωσιακό μέτρο που θα έδινε εντελώς άλλο αέρα στη χώρα μας βλέπουμε να ακυρώνεται με τόση ευκολία. Mm-hmm. Το μόνο που χρειάζεται να συζητήσει κανείς... Και σε μια ώρα, ας πούμε. Mm. Δηλαδή, κατευθείαν, λέει ο Μηταράκης, υπέγραψα σχέδιο προεδρικού διατάγματος για να κάνω έφυπη αστυνομία. Προφανώς, παιδιά, αυτό. Τώρα έχουν γίνει επιτροπές, έχει περάσει από meetings, από συνεδριάσεις, ήρθε προετοιμασμένος ο υπουργός. Δεν γίνεται έτσι να πηγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να τα κυρώνει. Ελαφρά την καρδία. Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις συνθήκες αυτό που κυρίως πρέπει να κάνει, να κάνει κανείς είναι να προσπαθήσει να διακρίνει μέσα στην ατελείωτη τρολιά της επικαιρότητας, την ατελείωτη επίσημη τρολιά της επικαιρότητας, γιατί το θέμα δεν είναι τώρα τι λέει ο ένας και ο άλλος, το θέμα είναι τι γίνεται όταν σε αχλαμαρίζει η κυβέρνηση. Να διακρίνεις τι από αυτά μπορεί να έχει κάποια σημασία. Έγραψε η Νατάσα Τσουκαλά, η φίλη μας, ένα post στο οποίο έλεγε μέσα σε μια μέρα παίξαν οι εξής ειδήσεις. Ξανακαταργείται η πανεπιστημιακή αστυνομία. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Όπως θα δείτε, είναι τρομερά πολύπλοκο το ζήτημα. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Η πανεπιστημιακή αστυνομία είναι αέρας. Είναι ιδέα. Δεν χάνονται. Δεν απαντιέται με ένα ναι ή με ένα όχι, αν καταργείται η πανεπιστημιακή αστυνομία. Αλλά τέλος πάντων η αλήθεια είναι ότι έχει καταργηθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία, δηλαδή υπήρξε επαρκής αντίσταση ώστε να είναι παράλογο να πας να το κάνεις αυτό. Ωστόσο, επικοινωνιακά αυτό που έγινε είναι ότι ξαναανοίξανε κουβέντα για την πανεπιστημιακή αστυνομία, ενώ ήδη είχε συζητηθεί αυτό. Στη συνέχεια, άνοιξε και έκλεισε πολύ γρήγορα μια εντελώς φεδρή κουβέντα για την έφυπη αστυνομία που θα γινόταν τουριστική, ας πούμε, δηλαδή αυτό που μας έλειπε τώρα. Και μαζί έχουμε και έναν πρώτο λαγό, δηλαδή τις δηλώσεις για την κατάργηση της αναστολής στα εγκλήματα χαμηλής παραβατικότητας και συνεπώς της κατακόρυφης αύξησης του αριθμού των εγκλήστων. Εκεί η Νατάσα λέει ότι μαζί με τα πυροτεχνήματα και την ηλιθιότητα που επιδεικνύει η κυβέρνηση λέγοντας εντελώς αλλοπρόσαλα πράγματα τα οποία στη συνέχεια μαζεύουν, άλλος λέει έτσι, άλλος λέει αλλιώς, σε ένα κλίμα γενικής σαχλαμάρας, υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο είναι όντως σοβαρό. Και αυτό είναι ότι κουβεντιάζουμε τι έχει μείνει ρε παιδιά να ιδιωτικοποιηθεί, τι δεν έχουν ιδιωτικοποιήσει ακόμα, τον Σαραμάγκου, το νερό, τα πανεπιστήμια και τις φυλακές. Φυλακές δεν συζητιούνται. Και λέει η Νατάσα, νομίζω πολύ εύλογα, ότι ας έχουμε υπόψη μας ότι και οι φυλακές είναι ένα πεδίο τεράστιας ιδιωτικής κερδοσκοπίας και στο οποίο θα μπορούσαμε, όσο αποχαλινώνεται η νεοφιλελεύθερη κυβέρνησή μας, να φανταστούμε να λειτουργεί ακριβώς αυτό το μοντέλο. Αυτό το μοντέλο απαιτεί ιδιωτική διαχείριση κάποιων φυλακών και συνεπώς συμφέροντας τον εγκλεισμό, σοβαρή προπαγάνδηση της συζήτησης περί μηδενικής ανοχής στην χαμηλή παραβατικότητα και στην πραγματικότητα μια τεράστια βιομηχανία που θα σακατεύει τις ζωές φτωχών. Περί αυτού πρόκειται. Κάποιων φυλακών θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί των φυλακών για μικρά εγκλήματα, δηλαδή αυτών των καταστημάτων που ανέφερε ο Υπουργός για τη μικρή παραβατικότητα, των σοφρονιστικών καταστημάτων για τη μικρή παραβατικότητα, που λέγαμε χθες για φυλακούλες. Δηλαδή, εντάξει, θα είναι τώρα οι φτωχοδιάβολοι σε αυτές τις φυλακές που θα έχουν μισή αναστολή, γιατί θα πετσοκόβουν το δικαίωμα στην την πρόβλεψη για αναστολή. Μην τους βάλουμε όλους στον κορυδάλο, ας φτιάξουμε μια φυλακούλα μικρή. Ας τη δώσουμε σε μια κατασκευαστική εταιρεία να τη χτίσει. Ας τη δώσουμε σε έναν ιδιώτη να διαχειριστεί. Και να πω μια ιδέα. Και ξέρουμε εδώ πέρα όσοι είστε και όσοι το ακούτε σε κονσέρβα, ότι όταν είπα να δώσουμε σε κατασκευαστική εταιρεία, όλοι το ίδιο σκεφτήκαμε και όλες. Την ίδια. Την Ιντρακόμ της εποχής μας. Η Ιντρακόμ ήταν παλιά ο Κόκαλης που τα έπαιρνε αυτά, τώρα είναι άλλος. Και αν έχεις αυτό, δεν θα έχεις τώρα και μια συνεργασία με κανάλια. Δεν θα έχεις μια συνεργασία με κανάλια να λένε τι φρικτό πράγμα που είναι η χαμηλή παραβατικότητα. Βεβαίως. Δηλαδή θα έχεις δημοσιογράφους οι οποίοι θα είναι έξαλλοι, θα σκίζουν τα ρούχα τους και θα λένε χίλιες φορές να έχουμε οργανωμένο έγκλημα να κάνει τράφικινγκ και να δολοφονεί παρά αυτοί που λερώνουν τους δρόμους. Ναι. Και θα λες, γιατί ρε παιδιά, πώς σας ήρθε αυτό ότι είναι χειρότερα να λερώνουμε τους δρόμους ή να γράφουμε με σπρέι στον τοίχο από ότι να συμμετέχει κανείς σε ένα κύκλωμα trafficking? Και θα σου λέει, άκουμε που σου λέω τώρα, χίλιες φορές trafficking. Και θα λες, γιατί ρε, το κάνει το αφεντικό σου, τι σε νοιάζει σένα? Γιατί δηλαδή έχετε αποφασίσει ότι γίνονται δολοφονίες με το αυτοκίνητο ενός ολιγάρχη και του λένε, α, εντάξει, δεν πειράζει, άμα το έχεις ξεχάσει, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Και θα το προσπερνάμε, αλλά θα μας πρίζεται με το αν έσπασε ένα παραθυράκι σε ένα αυτοκίνητο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Αλλά επειδή τηλεόραση είναι ό,τι θέλει, λέει. Ναι. Θα λέει η τηλεόραση, δηλαδή, ότι το σπουδαιότερο στην εγκληματικότητα, θα βρεθούν και εγκληματολόγοι να το πούνε αυτό, συνάδελφοι θέλω να πω, θα βγαίνουν στην τηλεόραση και θα λένε, ξέρεις κάτι, το παραθυράκι. Το παραθυράκι. Όταν σπάει ένα παραθυράκι, σπάει όλος ο κοινωνικός ιστός. Γιατί αυτό λειτουργεί μετά σαν χιονοστιβάδα. Αυτό φέρνει ένα μεγαλύτερο παράπτωμα, ένα μεγαλύτερο. Και λες εσύ, α, και φτάνουμε στο τράφικινγκ και στην δολοφονία μαρτύρων. Άστα αυτά τώρα θα σου λένε. Άστα. Το μα οι άλλοι, το γράφει σωστά ο 11, μα οι άλλοι είναι επαγγελματίες, οι ερασιτέχνες είναι πιο επικίνδυνοι. Το γράφει και ίσως τρολάρει εδώ. Αλλά εγώ θα θυμίσω ότι όταν είχαμε τα πιστολίδια, τα μαφιόζικα στο κέντρο της Αθήνας, σε καφετέρια μέρα μεσημέρι. Νομίζω ήταν ο Πορτοσάλτε που είχε βγει και λέει: δεν υπάρχει κίνδυνος. Αυτοί ξέρουν σημάδι. Και αυτό λεγόταν σοβαρά. Ότι αυτοί, εντάξει, οι επαγγελματίες ξέρουν που σημαδεύουν. Άρα δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι εγκληματικότητα π.χ. Αυτό είναι το σοβαρό κομμάτι. Τον όσον είπε ο Μηταράκης που δεν σταμάτησε. Βγήκε δύο φορές στο Sky και μία ενημέρωση δημοσιογράφους έκανε και δεν μπορούσαμε να μετράμε τι άλλο είπε Δεν μ' άρεσε αυτό το υπονοούμενο. Ότι μίλησε σε δημοσιογράφους και στον Sky είναι σαν να. Α, όχι, δεν το σκεφτόμουν. Είναι σαν να λες τώρα ότι δεν είναι, ότι δεν είναι συνάδελφοι. Δηλαδή μιλάω και στο Sky, μιλάω και σε δημοσιογράφους, δεν έχω πρόβλημα. δεν ήταν ωραίο αυτό. Υπάρχει το τρολ κομμάτι με την έφυπη αστυνομία που θα ήθελα να ξέρω το παρασκήνιο. Δηλαδή το πώς το σκέφτηκε κάποιος. Δηλαδή δεν είναι, υπάρχει και μια τάση να τα βλέπουμε όλα ως μια συνωμοσία, ως μια όλα ότι είναι υπολογισμένα, ότι τώρα θα σου πετάξω το τυράκι για την έφυπη αστυνομία για να ασχοληθείς με αυτό, ενώ την ώρα αυτή κάνω το άλλο σοβαρό. Νομίζω ότι μερικές φορές αυτό δεν ισχύει, δηλαδή μερικές φορές είναι ομάσχετοι οι άνθρωποι. Είναι κάποιος που έχει μια φοβερή ιδέα, που τα ακούει άλλος και του φαίνεται επίσης φοβερή ιδέα, και κάπου χρειάζεται κάποιος λίγο να βουτήξει το μυαλό, τη γλώσσα στην όση λογική διαθέτει, να πει: παιδιά, αυτό είναι μπιπ. Πάρτε το πίσω. Αλλά δεν πειράζει. Περάσαμε πολύ ωραία διαβάζοντας λογοπαίγνια και σχόλια για την έφυπη αστυνομία. Εγώ πιστεύω ότι η εγκληματικότητα χρειάζεται ρύθμιση. Δεν μπορεί ο καθένας να γίνεται εγκληματίας. Να μπει και μια ανεξάρτητη αρχή να δουλεύει σωστά η εγκληματική οικονομία. Θάνο, πατάς ένα χειροκρότημα, πιστεύεις γι' αυτό ή το θεωρείς υπερβολή? Ανεξάρτητη αρχή να δουλεύει σωστά. Mm. Ναι, θα μπορούσε. Να έχουμε. Okay. Είναι πρώτη-τελευταία εκπομπή. Είμαστε πιο large. Θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε σοβαρά με Μηταράκη, το ξέρετε έτσι. Είναι λίγο υπουργός. Και είναι και αυτός που. Και εγώ θα ήθελα να μην ασχολούμαι σοβαρά με την κάθε μπαρούφα που λέει ο κάθε υπουργός. Προχθές λέγαμε για τον Άδωνη Γεωργιάδη που έριξε όλη την ακρίβεια στον ένα μήνα της ακυβερνησίας. Και έριξε και τακτοπλοϊκά στον ένα μήνα της ακυβερνησίας. Είναι κάτι για να ασχοληθεί σοβαρά? Όχι θεωρητικά, σε έναν καλύτερο κόσμο από αυτόν που όλοι επιθυμούμε. Αλλά είναι υπουργός, οπότε θεσμικά έχει μία βαρύτητα αυτό που λέει. Δεν φταίμε εμείς, παιδιά. Και η δουλειά μας είναι δύσκολη. Μην κοιτάτε εσείς που μας βλέπετε, παιδιά, εδώ πέρα που είμαστε μέσα στην τρελή χαρά. Είναι ψυχοφθόρα κατάσταση. Άκουσα από έναν φίλο που μου έλεγε για έναν άλλο φίλο, μαγαζάτορα επιχειρηματία, από αυτούς ξέρετε τους μαγαζάτορες του κέντρου, που λέει, ξέρω τι μου φταίει, ο πουλής. Τι εννοείς? Ακούω, λέει, και έχω εκνευρισμό μετά. Έχω κανένα 2 ώρα εκνευρισμό μετά. Και το παθαίνω όποτε ακούω φάρμα. Και δεν ξέρω, εσύ Θάνο, προφανώς είσαι πιο αισιόδοξη φωνή. Αποπνέεις κάποια νιώτικη αισιοδοξία. Ναι. Ένα αέρα νιώθω, ότι όλα διορθώνονται. Εγώ νιώθω πιο ανάλαφρος. Δηλαδή, ερχόμαστε εδώ, τα λέμε, τα φορτώνουμε στον κόσμο, τα φεύγουμε. Μια χαρά. Αύριο πάλι. Το θέμα είναι να μην τις λένε τις μπαρούφες, όχι να μην τις σχολιάζουμε. Ναι. Μπράβο, Λούνατικ. Η αλήθεια είναι ότι, ξαναλέω, είναι αυτός που θα μας δέρνει τώρα, Μηταράκης. Δεν είναι και, ναι. Δεν είναι και λίγο τώρα. Δηλαδή, θα ασχοληθούμε σίγουρα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε αστυνομική βία. Με την προπαγάνδα κατά της πατρίδας, όταν θα λένε κάποιοι κακοί ακροαριστεροί προπαγανδιστές της Τουρκίας ότι δέρνουν οι αστυνομικοί σπορίες. Από θα ασχοληθούμε τότε, έτσι κι αλλιώς. Είναι το άλλο σχόλιο. Το έφυπο σώμα στρατού. Τι έγινε, ρωτάει ο Γιώργος. Και στην ενότητα ερωτήματα που καίνε, υπάρχει αυτό. Δεν κάνω πλάκα. Υπάρχει ύλη υπηκού στον ελληνικό στρατό. Μπορείτε να ανατρέξετε σχετικά δημοσιεύματα. Είναι και αυτό τελετουργικό. Αλλά δεν παρέλασε στην τελευταία παρέλαση, γιατί τα άλογα δεν ήταν έτοιμα, δεν ήταν εκπαιδευμένα. Όταν παρέλασε, είχαμε κάποια απρόοπτα, καθώς τα άλογα... Καβαλίνες. Ναι, έκαναν την ανάγκη τους στο δρόμο μετά την παρέλαση, οπότε και αυτό δεν πήγε καλά. Αλλά να ξέρετε ότι χάσαμε ύλη υπηκού στην αστυνομία, έχουμε στον ελληνικό στρατό. Κάποιος αγαπάει πολύ τα άλογα στα σώματα ασφαλείας. Είναι όλο μια ιδέα κάποιου ανθρώπου που θέλει μια επιστροφή στο 1821. Είχαν άλογο. Οι Έλληνες δεν είχαν. Τέλος πάντων, ό,τι ηλίθια ιδέα υπάρχει, εδώ θα είμαστε εμείς. Και ήθελα να πω ότι στο κομμάτι με την Λυπικού δεν προσθέσαμε τίποτα. Αυτό το πράγμα συνέβη. Έχει σχολιαστεί και στην εκπομπή, γιατί σιγά μην δεν το αφήναμε. Μας γράφετε σαν τον πατέρα μου, μας φορτώνετε εμάς και μετά εσείς 3 πουλάκια. Γιατί μας μπλέξεις τώρα με τον πατέρα σου? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είμαστε εμείς. Δεν φταίμε για τα οικογενειακά σας. Μα συνδέεται τώρα με κάθε τραύμα. Εμείς είπαμε εδώ πέρα να κάνουμε μια χαλαρή κουβέντα, να σας πούμε τα νέα της ημέρας. Όσοι δεν ενημερώνεστε από αλλού, μπορείτε εδώ πέρα να έχετε μια εμπιστοσύνη ότι αν υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα, αστυνομία, ξέρω εγώ, δεν έχουμε πει για τα μπρος πίσω με την... Τι έγινε? Μισό λεπτάκι, παιδιά, γιατί έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις στο chat. Έχουμε 50 ευρώ από το Σπύρο Γραμμένο. Να το δούμε στην οθόνη και να παρακαλέσουμε τον Σπύρο Γραμμένο αν έχει κάποια παραγγελιά, αν θέλει κάτι να κάνουμε. Κάτι να τραγουδήσουμε. Σε χορευτικό, μια απαγγελία, ένα μονόλογο, ένα τραγούδι. Ξέρεις ότι μπορεί να πει πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Ό,τι και να πει, είμαστε αποφασισμένοι είναι, να το κάνουμε. Είναι πολλά 0,99 για τις μέρες που θα λείπουμε. Λοιπόν, είναι 50 ευρώ. Με 50 ευρώ να ειδοποιήσουμε το φίλο Σπύρο γραμμένο ότι ό,τι θέλει. Εν τω μεταξύ, τόσα παίρνει το μήνα από το πρέσ για το ραδιόφωνο ο γράμμας. Μας τα επιστρέφει στο super chat. Δηλαδή, βασικά τρέφουμε. Ναι, τώρα... τα βάζεις και στα δίνει πίσω πουλήσει με μετρητά. Με τραπεζική κατάθεση. Εντάξει. Όχι, όχι, όχι. Πληρώνει 50 για να μην τον διώξετε από ηχολήπτη. Μετά το έκο που έγινε. Παιδιά, ο Βασίλης είναι. Βγήκε η συναυλία sold out και έγινε σκουβαρντάς. Μετά την εμφάνιση εδώ πέρα. Μετά την εμφάνιση εδώ, έμαθα ότι ήταν πολύ καλή η εκπομπή. Κάποια στιγμιότυπα που είδα δηλαδή μου φάνηκαν πάρα πολύ, πάρα πολύ ουσιαστικά, πάρα πολύ δυνατά. Πολύ, πολύ βαθιά, πολύ, πολύ ανθρώπινα. Σπύρο, αν θέλεις, σε παρακαλώ, πριν αλλάξουμε θέμα, ό,τι επιθυμείς από τραγούδι, μουσική, χορό, ερωτηματολόγια, ερωτήσεις για άστρα, σινεμά, ζώδια, ό,τι από αυτά θέλεις, είμαστε εδώ για να το κάνουμε, είμαστε στη διάθεσή σου. Με 50 ευρώ, καταλαβαίνετε παιδιά, άλλοι εξαγοράζονται για πολύ λιγότερα. Εμείς ένα 50 ευρώ στο super chat. Και... Ρε παραμυθάδες, αυτό θα το δώσετε πίσω και θα χαρίσετε στην Google την Προμήθεια. Όχι. Σίγα μην τα δώσουμε πίσω, γιατί. Μετά την απομάκρυση του ταμείου. Χρήμα ξεπλένεται, ρε. Τι ξέπλυμα είναι αυτό. Παρέα με την Google. Τα πάμε πέρα δόθετα χρήματα να παίρνει το. Να παίρνουν προμήθειες η Google και το PayPal. Α, έχουμε μια ερώτηση. Τώρα που λείπετε, εμείς τι θα κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, τι θα κάνετε. Σε επαναλήψεις. Ακούστε. Φάρμα 22 Οκτωβρίου 2022. Τι λέγαμε τότε. Πιστεύω ότι θα ήταν καλή μέρα. Οκτώβριος, τέλειο Οκτωβρίου. Είναι πάνω που έχουμε ζεσταθεί. Είναι πάνω που έχουμε αρχίσει να νιώθουμε ότι έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Οπότε, παιδιά, θα βλέπετε τις προηγούμενες εκπομπές. Θα μαγειρεύετε ένα ωραίο φαγητό. Θα μπορείτε να διαβάζετε ένα βιβλίο φιλοσοφίας. Να οργανώνετε ένα σουαρέ, μια λογοτεχνική βραδιά, ένα όργιο, να μπορείτε να κάνετε αθλητισμό, μπορείτε να ξεκινήσετε ένα καινούριο σπορ, όπως με το curling. Έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη πέραση στη μέση ηλικία που μας ακούει εδώ πέρα. Όσοι έχετε δώσει πανελλαδικές, δεν ρωτάτε τέτοια πράγματα τι θα κάνετε, ξέρετε τι θα κάνετε. Σας περιμένει σκληρό καλοκαίρι εργασίας. Εσείς τώρα, λοιπόν... Να τραγουδήσετε το «Θα σου κάνω μακαρόνια με κιμά για να φας χωρίς μπλούζες». Χωρίς μπλούζες δεν μπορούμε το. Ποιο είναι, Βρουβάς είναι αυτό το μακαρόνια. Δεν το ξέρω. Το «Έλα μου». Ποιο είναι αυτό δηλαδή. «Έλα μου» είναι ανίκητη τρέλα μου. Όχι, τίποτα. «Έλα μου». Είδες. Είναι ανίκητη τρέλα. Χωρίς μπλούζες. Μπορώ να δείξω λίγο μανίκι, λίγο μπράτσο αν θέλεις. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, προχωράμε. Α, οπότε το πάμε. Λίγο πολύ. Δείξαμε ό,τι ήταν να δείξουμε. Είπαμε και το τραγούδι. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Να είσαι καλά. Τα 50 ευρώ σου δεν πήγαν χαμένα με αυτό το υπερθέαμα. Θάνο, πείτε που θα πάτε διακοπές να έρθουν οι fans. Αυτό που κάνετε δύο μήνες διακοπάρες θα έπρεπε να ντρέπεστε. Δεν κάνουμε δύο μήνες διακοπάρες πρώτα απ' όλα. Δεν παίρνουμε άδεια μαζί. Δεν παίρνουμε άδεια και οι δύο 15 Ιουλίου. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί όντως μπορεί και να μείνει και ως τέτοιο. Ναι. Και επίσης δηλαδή, κάνουμε μόνο ραδιόφωνο. Ναι, υπάρχουν και άλλα πράγματα που γίνονται στο πρέσπερα από τη φάρμα. Νομίζω ότι είμαστε η ελληνοφρένεια εδώ πέρα. Κατάλαβε, σου λέει, όσο δεν κάνουν αυτοί ραδιόφωνο, τον αποδάρει πάνω στο άλλο. Κατευθείαν, μια παραλία. Περιμένω να αρχίσει η σεζόν το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, Θάνο, δεν έχουμε πει για την πανεπιστημιακή αστυνομία, αν καταργείται ή δεν καταργείται. Με βάση τα σημερινά νέα, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις δηλαδή. Βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε ότι δεν καταργείται. Όπα. Θάνο Καμίλα, λέει, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Πού είχαμε μείνει, δεν είχαμε μείνει εκεί που θα την καταργούσαν. Ναι, είχαμε μείνει εκεί που δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Okay, ναι. Αυτό. Αλλά μετά. Αλλά λογικά, επειδή υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις στο φανατισμένο ακροδεξιό δίθεν φιλελέα κοινό που το είχαν ταΐσει με ανελαίτη προπαγάνδα για την αστυνομία στα πανεπιστήμια και το πόσο καλό μέτρο θα είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία, κάπως πρέπει να τη θασέψεις και ένα μέρος αυτού του 40%. Οπότε, νομίζω. Ακούγοντας το δεν καταργείται η πανεπιστημιακή αστυνομία, ουσιαστικά η κυβέρνηση σε αυτό το ζήτημα κάνει αυτό που κάνει συνήθως σε εμάς, όταν σου λέει για παράδειγμα δεν καταργείται το Οκτάωρο, είναι fake news. Οπότε εδώ πάει στο δικό της κοινό και λέει δεν καταργείται η πανεπιστημιακή αστυνομία. Και ρωτάς, υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία αυτή τη στιγμή, έχει μπει, θα μπει, όχι από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι ο πρώτος ο Μηταράκης που είπε ότι δεν θα γίνει. Θυμόμαστε Τάκη Θεοδωρικάκο να σχολιάζει αν θα είναι μέσα ή έξω, εντός, εκτός, σαν να αναλύει σε ποδοσφαιρική εκπομπή το αν είναι πέναλτι και αν είναι μέσα στην περιοχή ή έξω από την περιοχή, μέσα στα πανεπιστήμια, έξω από τα πανεπιστήμια κλπ. Όλοι εντωμεταξύ που έχουν βγει σήμερα οι βουλευτές, βουλεύτριες για να μιλήσουν για το θέμα, λένε ουσιαστικά το ίδιο, αλλά με άλλα λόγια. Δηλαδή, έχουμε τον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να λέει ότι, να το βρω το πλήρες, ένα λεπτάκι, μπορείτε. Ένα θάνο θα, δεν κατα... θα ναι, τραγουδήσω πέρα από το ρουβά μέχρι να το βρεις. Α, επανεξετάζουμε το πώς θα έχει καλύτερο ρόλο και τρόπο λειτουργίας σε συνεργασία με όλη την Ελλάς. Βγαίνει τώρα Μπακογιάννη, λέει ότι... Νομίζω ότι είναι μια σωστή απόφαση η κατάργηση και η ανάληψη της ευθύνης από τα πανεπιστήμια και από τα ιδρύματα, οι οποίοι έχουν υποχρέωση, είναι πανεπιστήμια και ιδρύματα, και βεβαίως από εκεί και πέρα καλούν την αστυνομία όταν πρέπει. Και το ίδιο επάνω κάτω είπε και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δηλαδή, κάτι μου θυμίζει αυτό το να καλούν την αστυνομία όταν πρέπει. Α, είναι αυτό που έλεγε κάθε λογικός άνθρωπος. Ναι, αυτό που ισχύει ότι μπορεί να γίνει ανεξάρτητα, ότι μπορεί να υπάρξει αίτημα των Βρετανικών αρχών για να παρέμβει η αστυνομία. Αυτό που συνέβαινε. Αυτό θα γίνει, απλώς η κυβέρνηση θα παραμυθιάζει το δικό της κοινό ότι όχι παιδιά, δεν καταργείται η πανεπιστημιακή αστυνομία. Από εβδομάδα σε εβδομάδα μπαίνει. Ή, εντάξει, δεν είναι μέσα, αλλά είναι αυτοί που παρεμβαίνουν. Και στο τέλος, γιατί το gaslighting που κάνει αυτή η κυβέρνηση πηγαίνει προς διάφορες μερίδες της κοινωνίας, θα σου λέει ότι εξ αρχής αυτό λέγαμε. Να υπάρχει αστυνομία που θα παρεμβαίνει μέσα στα πανεπιστήμια. Έχει μια άγρια χαρά, ξέρω να βλέπεις τώρα, αυτή την ίδια τακτική να απευθύνεται στη μεριά του 40% που τους ψήφισε, π.χ. σε διάφορους εκπροσώπους των φιλελέ που σκίζουν τα ρούχα τους. Τι θα γίνει, όλη η Ευρώπη έχει πανεπιστημιακή αστυνομία και εμείς δεν έχουμε, Σοβιετία, σας κάνουν ό,τι θέλουν οι ακροαριστεροί κλπ. Οι ληστές που είναι μέσα στα πανεπιστήμια, ναι. Οι ληστές, αυτά είναι τα σημαντικότερα. Παιδιά, αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι. Δηλαδή λες, τι πρόβλημα έχει το πανεπιστήμιο, συμμορίες με ληστές. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι όπου έχει υπάρξει τέτοιου τύπου εγκληματικότητα, προφανώς τι θα έλεγες, όχι μην μπείτε. Υπήρχε το πρόβλημα με τις εστίες εκεί πέρα που είχαν καταληφθεί, που κάρανε μέσα οι μπάτσοι. Μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Δεν πειράζει. Ναι. Οπότε... Και αυτό θα το... Συγγνώμη Κωνσταντίνα, αλλά να δώσουμε και μια χτίδα αισιοδοξία στον κόσμο που στεναχωριέται σήμερα για το ότι κέρδισαν οι φοιτητές, οι φοιτήτρες και οι ακαδημαϊκοί και δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν πειράζει, παιδιά. Δεν θα έχετε πανεπιστημιακή αστυνομία. Θα έχετε πάντα τη βιβλιοθήκη στο βιολογικό του Απιθύτα. Πανεπιστημονική αστυνομία. Και τις πράσινες στολές τις καλέστε τις ωραίες. Α, ναι, δεν έχουμε πει τι θα γίνουν αυτές τις στολές. Θα είναι συλλεκτικές. Δηλαδή, κάποιος που έχει πάρει αυτή τη στολή θα μπορεί σε 10 χρόνια να τη βγάλει σε δημοπρασία και να βγάλει τρελά χρήματα. Στολή όπι. Θα μπορούμε να τις πάρουμε στο πρες, να κυκλοφορείτε εδώ πέρα με στολή. Εμένα δεν μου φαίνεται κακή ιδέα. Αντί να φοράει ο καθένας ότι θέλει και να έχουμε και αυτή την αγωνία τώρα, ότι όχι, όχι βάλε αυτό, βάλε εκείνο, ξαφνικά θα είμαστε με τη στολή του πρες. Βάζω τη στολή μου, πώς είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, δουλεύει πολιτής κάπου, έχει μια στολή, σε ένα σούπερ μάρκετ. Θα δουλεύει στο ραδιόφωνο με αυτό. Θα είναι η στολή της φάρμας των ζώων. Ναι. Οπότε... Και... Όχι, συμφωνώ. Είναι προτάσεις. Αυτό το brainstorming εδώ που κάνουμε σε live μετάδοση, εμένα μου αρέσει. Να πει και ο κόσμος την άποψή του. Και επειδή είναι στενάχωρο το κλίμα και είναι βαρύ το κλίμα, όπως έχετε καταλάβει στην εκπομπή, για την μη ύπαρξη της πανεπιστημιακής αστυνομίας εκ των πραγμάτων, ό,τι και να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τουλάχιστον να θυμηθούμε μεγάλες στιγμές, να θυμηθούμε Κυριάκο Μητσοτάκη σε εκείνη τη συζήτηση, τα λόγια που ακούσαμε και εμπνευστήκαμε, αλλά τελικά μείναν μόνο λόγια. Αντιστρέφω λοιπόν τα επιχειρήματα των επικριτών του νομοσχεδίου, λέγοντας ότι στις σχολές δεν μπαίνει η αστυνομία, μπαίνει η δημοκρατία. Η δροσερή πνοή της ελευθερίας που ως τώρα αφήνουν έξω οι καπνοί των Μολότοφ. Ωραία, κύριε. Τώρα, έξω η δημοκρατία, έξω η πνοή της ελευθερίας, η δροσερή. Μπορεί να μπαίνει κάποιες φάσεις, μπορεί να μην μπαίνει, θα είναι έξω τα πανεπιστήμια, θα καλούν οι Πριτάνεις. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι γραφικός. Πιστεύω κάτι, το λέω. Τρώω τα μούτρα μου, δεν κερδάει. Συχνά. Ναι. Πάλι το ίδιο θα λέω όμως. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να γίνω ρεζίλη, γιατί θα εξακολουθώ να λέω αυτό που πιστεύω. Ο άλλος, που είναι μονίμως ουρά μιας συστημικής προπαγάνδας που τον σέρνει να λέει ό,τι βλακεία τους έρθει κάθε εβδομάδα, φωνάζει για τη Μακεδονία και πρέπει να πει δε βαριέσαι καημένε μετά. Φωνάζει μετά για την πανεπιστημιακή αστυνομία και την εγκληματικότητα στα πανεπιστήμια και μετά πρέπει να πει ότι δεν βαριέσαι καημένε, δεν έχει τελειώσει η εγκληματικότητα στα πανεπιστήμια. Θυμίζω ότι αυτή είναι η πλήρης επιχειρηματολογία Μηταράκη, ότι τα λέγαμε αυτά το 19 γιατί υπήρχε εγκληματικότητα στα πανεπιστήμια, ενώ τώρα δεν υπάρχει. Γιατί προφανώς η απειλή της αστυνομίας και μόνο καθάρισε τα πανεπιστήμια από αυτή την πολύ σοβαρή εγκληματικότητα που υπήρχε. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κορόιδευε πολύ σωστά και εύστοχα ο Ζάβαλος, που έλεγε πώς νιώθεις τώρα ρε φίλε, πώς νιώθεις που άλλος το πούλησε όλο αυτό για τόσο καιρό και μετά κάνει πίσω. Μετά προσποιείται ότι δεν κάνει πίσω. Αλλά από αυτά που λένε καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν χρειάζεται να γίνει όπως το λέγανε, για τους λόγους που λέμε. Δηλαδή λέει βέβαια θα έχουμε αστυνομία, θα παρεμβαίνει. Παιδιά, είχαμε και πριν. Δεν χρειαζόταν να πούμε ότι είναι πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν χρειαζόταν να ράψετε στολές. Αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Εντάξει, απλώς που για μένα που το αντιλαμβάνομαι ως επικοινωνιακό παιχνίδι, ό,τι και να λέει η κυβέρνηση, έχω μια σταθερή στάση. Το βλέπω τον άλλο ότι αυτός μπάτσος, δεν γουστάρω. Απλά πράγματα. Ο άλλος που χρειάζεται να παρακολουθεί αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι, πρέπει να ρεζιλεύεται κάθε τρεις και λίγο, υπερασπιζόμενος κάθε κολοτούμπα. Πώς ήταν με το 600άρι που λέγανε κουκουέδες, όχι, έπρεπε, γιατί και αυτοί οι εργαζόμενοι είναι. Βγαίνει το κόμμα, λέει λάθος. Εντάξει. Είδες πώς είναι άμα το κόμμα έχει ευαισθησίες και είναι σε θέση να διορθώνει τα λάθη του. Και λες, εντάξει ρε παιδιά. Δεν πειράζει. Είναι καλή ιδέα γενικά στη ζωή να σκέφτεται κάποιος και από μόνος του, γιατί γλιτώνεις το ρεζιλίκι όταν αλλάζει η γραμμή του κόμματος και πρέπει να αλλάξεις και εσύ τη γραμμή σου. Ναι, πάντως είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτή η δήλωση του Μητσοτάκη. Αυτή η δήλωση μας σημάδεψε. Υπήρχαν αναρτήσεις του Τάκη Θεοδωρικάκου με την εκπαίδευση των αστυνομικών που ολοκληρώνεται για τους πρώτους 400 που μπαίνουν στην αστυνομία, μπορείτε, στα πανεπιστήμια, μπορείτε να ανατρέξετε. Και τόση επικοινωνιακή προπαγάνδα για να μην γίνει τίποτα, βεβαίως επειδή υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση. Είναι στα θετικά. Αν δεν υπήρξε αυτή η αντίδραση, θα γινότανε. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να σχολιάσει τους συσχετισμούς και να πει ότι δεν το κάνουν αυτό και κάνουν ένα βήμα πίσω τώρα για να κάνουν κάτι άλλο μετά. Και όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό μπορεί να είναι σωστά. Αλλά δεν μπορείς να παραγνωρίσεις ότι αν δεν ήταν φοιτητές στο δρόμο, αν δεν υπήρχε ο δημόσιος λόγος που έλεγε «παιδιά, αυτό δεν γίνεται». Αν δεν υπήρχαν ακαδημαϊκοί, οι περισσότεροι των πανεπιστημιακών να μιλήσουν, να είναι εκεί, να σχολιάσουν το τι συμβαίνει και το πόσο κακό, και αν δυστυχώς δεν είχε πληρωθεί και με σοβαρούς τραυματισμούς φοιτητών και φοιτητριών, θα είχε γίνει το ζήτημα. Οπότε τουλάχιστον για μία φορά να μπορούμε να πούμε ότι κάτι δεν έγινε επειδή υπήρξε η αντίδραση. Το είπαμε και χθες. Κάτι άλλο που δεν έγινε είναι και ο νόμος του περιορισμού των διαδηλώσεων, που έχει πεταχτεί πρακτικά στα σκουπίδια. Δεν είναι κάποια υπέρμετρη αισιοδοξία να πεις ότι υπάρχουν κάποιες λίγες τέτοιες περιπτώσεις, και το νερό είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Με διαχρονικά αποφεύγεται η ιδιωτικοποίηση με όποιον τρόπο και αν επιχειρούν να το κάνουν, είτε με ΣΔΙΤ, είτε με περταμείο, είτε, που πιάνει τόπο το πράγμα. Οπότε λες, δεν είναι όλα χαμένα. Αυτά και για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Θα δούμε τι θα πούνε αύριο. Αυτά και τώρα θα καταλάβετε γιατί. Δηλαδή δεν θα μου έκανε εμένα εντύπωση, δεν ξέρω κάτι, απλώς το λέω, ότι τους περνάνε και μια βόλτα πάλι, όπως έχει γίνει στο παρελθόν έξω από το ΕΚΠΑ, για να δείξουν ότι να ορίστε είναι στο δίπλα πεζοδρόμιο. Okay. Ήθελα να πω ότι. Γράφτηκαν πολλά περισσότερα. Τώρα καταλαβαίνετε. Κάθε φορά πάω να πω μια κουβέντα και τότε θυμάσαι να πει κάτι τέτοιο. Δεν σα ναι, θέλω να πω ότι έτσι καταλαβαίνει γιατί αυτό ο φίλος φίλου μου. Αλλά και φίλος μου, ο φίλος του φίλου μου είναι φίλος μου και εμένα. Αυτός ο πολύ καλός φίλος μου λοιπόν βρίζει εμένα και δεν βρίζει το Θάνο που τώρα τσακ, είδατε, Θα το φέρει το αισιόδοξο, αισιόδοξο μήνυμα. Τι είναι τα... Θα κομίσω. Εκεί που θα κομίσεις. Τα κόμιστρα, πώς... λίγο το, η πανεπιστημιακή αστυνομία που κάνανε πίσω, λίγο το... Τι άλλο ήταν, ο περιορισμός των διαδηλώσεων που κάνανε πίσω. Σπύρος λέει, ήταν κάποια υποχρέωση στους απογόνους του Τσεκλένη. Για τις στολές είναι αυτό, ε. Για τις στολές της αστυνομίας. Με κοιτάς σαν να μην... Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Ήταν Τσεκλένης οι παλιές στολές της αστυνομίας. Έχω άγνωστη λέξη, Κωνσταντίνε. Γραμμένε, είμαστε και κάπως μικροί εδώ πέρα. Δεν είμαστε όλοι μπαρμπάδες τώρα 800 χρονών να θυμόμαστε τώρα Τσεκλένης ή ποιος είναι ο Τσεκλένης και ναι, αυτά. Ναι, τέλος πάντων, πάντως για την κουβέντα περί πανεπιστημιακής αστυνομίας και όλο το υπόλοιπο, ήταν και θέμα, ήταν και είναι και θέμα κοινής λογικής. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο ότι «Α, εμένα μου αρέσει η αστυνομία, θεωρώ ότι κάνει τη δουλειά της, ότι χρειάζεται, ας τη βάλουμε στα πανεπιστήμια». Και έλεγε ο άλλος «Α, εμένα δεν μου αρέσει η αστυνομία, ας μην τη βάλουμε στα πανεπιστήμια». Υπήρχε κοινή λογική που έλεγε ότι αυτό μόνο εντάσεις θα δημιουργήσει. Που φοβότανε για το πόσο οπλισμένοι θα είναι, για το πόσο εκπαιδευμένοι θα είναι, για το πόσο θα μπορούν να διαχειριστούν, για το ότι θα κάνουν σε φοιτητικές κινητοποιήσεις. Και γενικά έλεγε ότι, παιδιά, για να λύσετε ένα μη πρόβλημα, όπως τη δίθεν ανομία, θα προκαλέσετε πολύ σοβαρά προβλήματα. Και αυτό δεν το έλεγα μόνο εγώ, ο ακροαριστερός, ας πούμε, ή ο πουλής που τολμάει να λέει τη λέξη μπάτσος. Το λέγανε και η Ένωση των Αστυνομικών. Δηλαδή, η Ένωση Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης είχε βαρεθεί να βγάζει. Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης είχε βαρεθεί να βγάζει ανακοινώσεις και να λέει: δεν γίνεται αυτό που πάτε να κάνετε. Η ΠΟΑΣΥ είχε βγάλει το ίδιο πράγμα. Όποιος έβλεπε λίγο λογικά το ζήτημα, έλεγε το ίδιο πράγμα. Όχι η κυβέρνηση. Με τίποτα. Ας δεχτούμε άλλους 1060 ειδικούς φρουρούς που θα είναι στα αστυνομικά τμήματα και θα είναι κανονικά στην υπηρεσία, τους οποίους δεν χρειαζόμασταν, όπως και πολλούς ακόμα δεν χρειαζόμασταν, αλλά έγιναν έτσι χίλιες προσλήψεις. Εντάξει, μωρέ, για... μπορεί να οδηγήσουν κανένα στενοφόρο. Μπορεί να τους βάλουν φαροφύλακες. Έχουμε το σχόλιο Τσεκλένιν από τον Πάνταλφ, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε το chat που μας αξίζει, όπως έλεγε ένα κεφάκι που είχατε φτιάξει για την. Για τη φάρμα. Α, οι ποδιές για τις μαθήτριες ήταν του. Και οι ποδιές των μουσικών έχουμε εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι στο θέμα της αστυνομικής βίας υπάρχει πάντοτε μια πλευρά που δεν πρέπει να μας διαφεύγει και που είναι ότι όσο εμείς καταγγέλουμε, οι άλλοι διεγείρονται. Εμάς μας ενοχλεί η αστυνομική βία. Όσο εμείς... περιγράφουμε με επίρρηνα λόγια την αστυνομική βαρβαρότητα, υπάρχει ένα κομμάτι της κοινής γνώμης που ειδονίζεται στη θέα των ίδιων ακριβώς πραγμάτων που εμάς μας προξενούν αποστροφή. Οπότε για όλα αυτά να θυμόμαστε ότι όσο κι αν εμείς γκρινιάζουμε, θα υπάρχει πάντοτε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που δεν αμφισβητεί αυτά που λέμε, απλώς τα βλέπει και τους αρέσουν. Ναι. Δηλαδή λες... Μα απίζουν στο ξύλο φοιτητές χωρίς λόγο. Α, δεν είναι πολύ ωραία, σου λέει ο άλλος. Όχι. Ένας λόγος παραπάνω που κάθε φορά που αυτοί οι άνθρωποι ουριάζουν και θέλουν κι άλλο κι άλλο και δεν τους κάνει το χατήρι η οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε εξουσία, είναι μια μέρα χαράς. Είναι μια μέρα δημοκρατίας. Μπαίνει η δημοκρατία στα πανεπιστήμια. Παραμένει η δημοκρατία στα πανεπιστήμια. Δροσερή πνοή. Λοιπόν, Θάνο. Ευχαριστούμε, Κυριακό. Πάμε να πούμε το... Έλα, εντάξει, πολύ χάρηκα. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε για την Πύλο, για το ναυάγιο της Πύλου. Έχουμε μια καινούργια έρευνα του BBC. Υπάρχει ένα κομμάτι της έρευνας που εξακολουθεί να επιβεβαιώνει, όπως με κάθε ευκαιρία, όσα έχουν υποθεί από την αρχή. Ένα κομμάτι δηλαδή που αφορά την ρημούλκηση των μεταναστών. Θυμίζουμε ότι αυτό δεν το έχει παραδεχτεί η αστυνομία, το λιμενικό. Το λιμενικό παραδέχτηκε ότι ρημούλκησε, ότι άπλωσε ένα σκηνί, αλλά ο ισχυρισμός μέχρι τώρα ο επίσημος παραμένει ότι αυτό το έκανε 2 ώρες νωρίτερα, πριν να αναποδογυρίσει το πλοίο, και συνεπώς δεν έχει σχέση με την βύθιση. Αυτό... Όποτε βρίσκουν μια χαραμάδα να μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι, το διαψεύδουν. Αλλά δεν βαριέσαι. Αυτό που συνέβη τώρα με το ρεπορτάζ αυτό είναι ότι έχετε στην επιφάνεια και η πρόσθετη πληροφορία που επίσης αποτελεί κοινή πρακτική, αλλά καταγγέλλεται συγκεκριμένα και για αυτήν την υπόθεση, ότι εκφόβιζαν τους διασωθέντες για να κατονομάσουν τους 9 κατηγορούμενους ως διακινητές. Υπάρχουν οι περιγραφές των φράσεων ότι αφού έζησες να λες πάλι καλά, και υπάρχει και συνέντευξη με έναν διερμηνέα που είχε χρησιμοποιηθεί σε μια παλιότερη υπόθεση και που μιλάει για αυτή την πρακτική. Τυχαίνει να έχουμε μια εικόνα από την διερεύνηση την ποινική που έχει ξεκινήσει από το ναυτοδικείο του Πειραιά. Έχουμε μια πληροφόρηση σχετικά και έχουμε να πούμε κάτι που έχει προκύψει από την πρώτη στιγμή, είναι δημόσια γνωστό, δεν είναι κανένα μυστικό της εμπιστευτικής αυτής διαδικασίας, της απόρριτης αυτής διαδικασίας, είναι κάτι που το ξέρουν και οι πέτρες. Οι άνθρωποι αυτοί, όποτε τους δίνεται η ελευθερία να μιλήσουν, λένε ότι το λιμενικό πρώτα τους τράβηξε και τους βούλιαξε και μετά δεν τους διέσωσε. Εδώ γράφουν δηλαδή, εδώ αναφέρουν ότι κάνανε 2 ώρες. 2 ώρες. Τον ρωτάνε που ξέρει ότι είναι 2 ώρες και λέει ο άνθρωπος ότι εξακολουθούσε να λειτουργεί το ρολόι του. Ήταν μέσα στον ώρα, αλλά εξακολουθούσε να λειτουργεί το ρολόι του. Οπότε λέει με βεβαιότητα ότι κάνανε 2 ώρες να σώσουν. Εκτός από τον Μητσοτάκη λοιπόν, αν τυχόν κάποιος άλλος πολιτικός αρχηγός είχε τη φαϊνή ιδέα να δώσει τα συγχαρητήριά του στο λιμενικό, να προσθέσω εγώ ότι το λιμενικό αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να απολογείται για τα εγκλήματά του, τα οποία διερευνώνται και ας δούμε τι θα βγει. Η αλήθεια είναι ότι η προηγούμενη εμπειρία μας από το Φαρμακονήσι δεν ήταν πολύ καλή από τον ναυτοδικείο του Πειραιά. Το ναυτοδικείο του Πειραιά είχε βάλει την υπόθεση στο αρχείο μέχρι να τιμωρηθεί η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και για το ότι άφησε τους ανθρώπους να πεθάνουν και για το ότι συγκάλυψε την αλήθεια. Και πολύ φοβάμαι ότι η υπόθεση είναι παρόμοια και εδώ πέρα. Ναι. Είναι εντελώς απαράδεκτο το να ανασκευάζονται τώρα οι μαρτυρίες του, οι καταθέσεις των λιμενικών με βάση αυτά που βγαίνουν στην πραγματικότητα. Προφανώς δεν θα βγει στην επιφάνεια. Δεν θα βγει στην επιφάνεια ότι τους εκφόβησαν. Πώς να μην βγει, γιατί δεν τους δίνανε τη δυνατότητα να μιλήσουν με δημοσιογράφους. Μην τυχόν και τραυματιστούν, που τους είχαν σαν τα ζώα μέσα στην αποθήκη, ανθρώπους που είχαν διασωθεί από ναυάγιο. Είναι χωρίς ψυχολογική βοήθεια, όπως είπαμε στο ρεπορτάζ της Νεκταρίας. Ναι. Να τα δούμε λίγο συνολικά, γιατί είναι τέτοιες μερικές φορές τέτοιοι ρυθμοί της επικαιρότητας και πράγματα μπορεί να ξεχνιούνται, δυστυχώς κατά την ταπεινή μου άποψη. Υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα πλέον που συγκλίνουν και συμπίπτουν. Δεν είναι μόνο ότι πολλά μέσα μεταφέρουν τις μαρτυρίες. Είναι κομμάτια του παζλ που σιγά σιγά ενώνονται το ένα με το άλλο. Για το τι έγινε πριν, για το πώς βρέθηκαν και για τη δουλειά των πραγματικών διακινητών, για το αν είναι αθώοι ένοχοι οι 9 που έχουν συλληφθεί, για το τι συνέβη με τα σκηνιά, με τον Κάβο, για τη ρημούλκηση, για το τι έγινε μετά και τώρα και για τις απειλές. Αν με επιτρέπεις, αναφέρεται και στις δίκες του Μισάωρου. Στο θέμα αυτό που έχουμε αναφερθεί, έχουμε κάνει ανασκόπηση, είχε παρακολουθήσει η Νεκταρία τη δίκη. Μία από αυτές τις δίκες, γνωρίζουμε αυτό το δικαστικό σκάνδαλο, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι καταδικάζονται με δίκες που διαρκούν κατά μέσο όρο 37 λεπτά. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις καταδικάζονται μόνο με μία μαρτυρία ενός λιμενικού, ο οποίος μπορεί να μην έχει έρθει καν στο δικαστήριο προκειμένου να υπάρξει κάποια δυνατότητα να αντικρούσει η υπεράσπιση των κατηγορουμένων αυτές τις μαρτυρίες. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα για τι συνθήκες απονομής δικαίου μιλάμε. Και προσέξτε ότι όλη η εστίαση είναι στους διακινητές. Έχετε μάθει για τη διερεύνηση της υπόθεσης σε ό,τι αφορά τις ευθύνες του λιμενικού. Δεν παίζει στα κανάλια όλη την ημέρα ότι αυτή τη στιγμή διενεργείται μια... Καλά, δεν υπάρχει και μια αναφορά στην πύλο. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε μια έρευνα σε εξέλιξη για τις ευθύνες του λιμενικού από τον ναυτοδικείο Πειραιά. Αυτό το ξέρουμε, έχει γραφτεί. Έχει γραφτεί όμως περιθωριακά. δεν είναι ένα θέμα που απασχολεί καθημερινά τις ειδήσεις και έχουμε διαρροές από τη δικογραφία και τέτοια, όπως γινόταν με τους διακινητές. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η αντιμετώπιση του προσφυγικού. Είναι μια υπόθεση στην οποία υπάρχει ένας κακός και αυτός ο κακός είναι οι διακινητές. Και είναι η αυτοί τουρκική που προπαγάνδα. Ναι, που για να βγάλουν λεφτά, τι κάνουνε, πάνε και φέρνουν τους... τους καημένους τους μετανάστες εκεί πέρα, κερδίζουν λεφτά και είναι αυτά τα τέρατα που βάζουν τους άλλους να πνιγούν για να πλουτίζουν. Τώρα τα υπόλοιπα δεν θα τα ακούσει κανείς. Δεν θα τα ακούσει κανείς. Δηλαδή τις ευθύνες του λιμενικού δεν θα τις μάθει κανείς από την τηλεόραση. Το πώς γίνονται αυτές οι δίκες τελικά, με ποια αποδεικτική διαδικασία τρώνε τεράστιες ποινές, σε κάποιες περιπτώσεις εκατοντάδες χρόνια, γιατί πάει με το κεφάλι. Είναι εντελώς αδιανόητο αυτό που συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους από την άποψη της απονομής δικαίου. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο καλύπτεται το προσφυγικό στα συστημικά μέσα. Οπότε αυτή είναι και η εικόνα που δημιουργείται. Ναι. Στο ρεπορτάζ του BBC διαβάζουμε λοιπόν πράγματα τα οποία λένε όλοι οι διασωθέντες που μιλάνε. Και με συγκεκριμένες λεπτομέρειες, δηλαδή διαβάζουμε ξανά για την ρημούλκηση, για το σχοινί που έδεσαν από τα αριστερά και μετά από 5 λεπτά που ρημουλκούσε η ελληνική ακτοφυλακή το αλλιευτικό, βυθίστηκε. Το ίδιο π.χ. διαβάζουμε και στο ρεπορτάζ Νεκταρίας Ψαράκης στο TPP με δύο επιζώντες πάλι που μιλάνε σε ρεπορτάζ ξένων μέσων. Είναι φοβερό πραγματικά που όλοι οι πρόσφυγες λένε το ίδιο. Όλες οι μαρτυρίες λένε το ίδιο. Και για το κομμάτι της πίεσης δεν έχει αναφερθεί μόνο στο BBC, δηλαδή δεν είναι το πρώτο δημοσίευμα που διαβάζουμε που λέει, απλώς είναι το πρώτο δημοσίευμα που έχει μαρτυρίες οι οποίες λένε μας πίεσαν για να μην καταθέσουμε την αλήθεια. Γιατί οι καταθέσεις των προσφύγων ενώπιον του λιμενικού και ενώπιον της ανακρίτριας στο ναυτοδικείο που ζήτησε συμπληρωματικές καταθέσεις είναι διαφορετικές. Ενώπιον του λιμενικού φαίνεται με καταθέσεις copy-paste να λένε κάτι πάρα πολύ γενικό για το τι συνέβη στο ναυάγιο. Και μετά ζητάει η ανακρίτρια της υπόθεσης συμπληρωματικές καταθέσεις από αυτούς τους μάρτυρες και πάνε οι μάρτυρες και τις λένε κάτι που κατά την ταπεινή μου άποψη είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Έχει αποσπάσματα το BBC για το τι λένε στις αρχικές δηλώσεις και το τι λένε κατά τη διάρκεια της έρευνας. Φαίνεται η διαφορά. Ναι, μια προσθήκη μόνο. Copy-paste καταθέσεις, χρειάζεται να εξηγήσουμε τι σημαίνει. Όταν λέμε ότι είναι copy-paste, εννοούμε ότι επαναλαμβάνονται αυτολεξί και αυτό δεν μπορεί παρά να σημαίνει ότι οι καταθέσεις αυτές είναι υπαγορευμένες. Αυτό λέμε. Μην το λέμε δηλαδή με κάποιο τρόπο που αφήνει ένα περιθώριο αμφιβολίας. Δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο. Αυτό συμβαίνει. Είναι καταθέσεις οι οποίες είναι υπαγορευμένες. Γιατί δεν μπορεί δύο άνθρωποι να σκεφτούν το ίδιο. Απλά πράγματα. Οπότε όταν επαναλαμβάνονται οι καταθέσεις, αντιλαμβανόμαστε ότι τους έχουν πει υπόγραψε αυτό. Αυτό συμβαίνει. Και συζητάμε τώρα, εκτός από το BBC έχουμε, το Reuters, την Washington Post, τους New York Times, το ARD, τον Guardian, την Mond, την Liberation. Δηλαδή είναι τέτοια η συγκέντρωση πια του υλικού που είναι τρελό να παριστάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή να διερευνήσουν 100 φορές. Ωραία είναι η διερεύνηση. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με το γεγονός ότι διερευνώνται ευθύνες. Αλλά εδώ ας μην κοροϊδευόμαστε, πραγματικά βόουν και οι πέτρες. Ας το διαψεύσει το λιμενικό, γιατί κοιτάξτε, οι δρόμοι που ανοίγονται είναι δύο. Το λιμενικό μπορεί να αποκαταστήσει την τιμή του, είτε λέγοντας, τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι ότι είχαν κινητά και τα έχουμε μαζέψει, ορίστε τα βίντεο από τα κινητά τους. Η κάμερα, βεβαίως, να η κάμερά μας, να τι κατέγραψε η κάμερα. Αν δεν έχεις ούτε κάμερα, ούτε κανένα κινητό από τους διασωθέντες, δημιουργείται μια καχυποψία ως προς το ότι μπορεί να μην θέλεις να έρθεις στην επιφάνεια πραγματικότητα. Και μετά, αν το λιμενικό μπορέσει να διαψεύσει όλες αυτές τις μαρτυρίες και να υπάρξει μια πιστική απάντηση σε όλα τα ρεπορτάζ του διεθνούς τύπου που έχουν εκθέσεις εμπειρογνωμόνων και τεχνικές αναλύσεις που συνδέουν τα στίγματα και περιγράφουν πώς κινούνταν το πλοίο. Περιγράφουν, ας πούμε, το... έχουμε το βίντεο που δείχνει το πλοίο να γέρνει την ίδια στιγμή που ταυτοποιείται ότι αυτή είναι η ώρα κατά την οποία το ελληνικό λιμενικό ισχυριζόταν ότι όλα πηγαίνουν μια χαρά και τους αφήσανε να συνεχίσουν. Οπότε, αν μπορέσει το λιμενικό να τα διαψεύσει όλα αυτά, πολύ ωραία. Αν υπάρχει ένα πιστικό αντεπιχείρημα σε όλα αυτά και που να εξηγεί για ποιο λόγο δεν αφήνουν τους πρόσφυγες να μιλήσουν, δεν αφήνουν τους διασωθέντες να μιλήσουν, για ποιο λόγο όσοι μιλάνε λένε το αντίθετο, για ποιο λόγο δεν έχει διασωθεί κανένα ντοκουμέντο με οπτικοακουστικό υλικό. Αν μπορέσουν να μας τα εξηγήσουν αυτά, καλώς. Αλλιώς ο άλλος τρόπος για να διασώσει την τιμή του το λιμενικό είναι να τιμωρηθούν οι άνθρωποι που διέπραξαν αυτό το έγκλημα. Γιατί αν δεν διαψευστούν, θα το έχουν διαπράξει αυτό το έγκλημα. Και μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι όλα δείχνουν ότι το έχουν διαπράξει. Και να πούμε και κάτι άλλο. Δεν θα χρειαζόταν τόση αγωνία για να κρυφτεί η αλήθεια, αν η αλήθεια ήταν ευνοϊκή για το λιμενικό. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Αυτές οι κάμερες, ξέρετε, που είπαν ότι ασχολούμαστε, νομίζω ότι είστε ο ρεπορτάζ της Washington Post, είναι... Το διάβαζα αυτό. Καλά, ναι. Φεγγολάν θα είχαν γίνει οι καταθέσεις των προσφύγων για το αν ήταν ότι με υπεράνθρωπες προσπάθειες μας έσωσαν, έκαναν ό,τι μπορούσαν, αν ήταν με θετικά σχόλια για τις ελληνικές αρχές. Διαβάζαμε παντού αυτές τις καταθέσεις. Θα δίνανε συνεντεύξεις σε διάφορους. Λοιπόν. Με συνεντεύξεις είναι και τώρα, αλλά γνωρίζουμε, γιατί έχουμε δημοσιεύσει και το σχετικό ρεπορτάζ της Νεκταρίας Ψαράκη, ότι δεν είναι και το πιο εύκολο. Ήσασταν και στην Καλαμάτα τις ημέρες που γίνανε. Αυτά τα έχουμε δει ως μέσο η διεισόμαση. Ρωτάτε για το ρεπορτάζ του BBC. Στο πρωτοσέλιδο του The Press Project θα δείτε το ελληνικό και στην πρώτη παράγραφο κάτω τη φωτογραφία υπάρχει με ενεργό link το ρεπορτάζ του BBC News, Greek Coast Guard pressured disaster survivors to blame Egyptian men. Ναι, ναι, μας γράφουν. Με αγγλικά Οξφόρδης επέλεξα να το πω. Ναι, αλλά ας περιμένουμε και το ρεπορτάζ του Δημοκίδη και της Σκιούτη, του ναυάγιου της Πύλου. Γιατί όλα έχουν δύο απόψεις, παιδιά. Σκεφτείτε τώρα ότι όλη η κουβέντα για το προσφυγικό από τη δεξιά έχει γίνει μόνο πάνω στο θέμα της μικρής Μαρίας. Είναι φοβερός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η προπαγάνδα. Δηλαδή, ας εστιάσουμε στη μία περίπτωση όπου υπήρξε μερική ανάκληση του δημοσιεύματος και έκφραση αμφιβολίας. Δεν έχει αποδειχθεί το αντίθετο, ξαναθυμίζω, διότι δεν επέτρεψαν την πρόσβαση. Ας την επέτρεπαν να μην είχαμε αμφιβολίες. Και αυτό έχει γίνει η μεγάλη σημαία του αντιπροσφυγικού λόγου στην κοινωνία μας. Πρέπει να πατήσουμε κάτω τα fake news με μεγάλη... Με ανυπομονησία περιμένουμε τους γνωστούς καταπατητές fake news. Λοιπόν, τι θέλεις, Θάνο? Θέλεις να πούμε για τον τουρισμό, για την περίπτωση της κακοποίησης ενός εργαζομένου και να κλείσουμε με αυτή την ευχάριστη νότα? Ναι, βεβαίως. Ωραία. Δήραν έναν εργαζόμενο, τον χτύπησε το αφεντικό του με το στυλιάρι τσουγκράνας γιατί διεκδίκησε τα δουλευμένα. Έχει βγει ανακοίνωση από το σωματείο και η αλήθεια είναι ότι το στυλιάρι και η τσουγκράνα είναι η πιο απτή αποτύπωση του συσχετισμού εξουσίας ανάμεσα σε αυτά τα δύο μέρη. Κάθε φορά δηλαδή που θα λέει ο Χατζηδάκης ότι θα πάνε, θα συζητήσουν και θα καταλήξουν σε μια συμφωνία αυτοί οι δύο, μπορούμε να του λέμε τη λέξη στυλιάρι, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτά τα δύο μέρη είναι τέτοια η ανισότητα ισχύως που είναι πάρα πολύ πιθανό ότι ο ένας θα καταπατά τον νόμο και η πλευρά αυτή που καταπατά τον νόμο θα έχει το θράσος να χτυπά κιόλας από πάνω. Οπότε κάθε φορά που κάποιος φιλελεύθερος θα σας λέει για το πώς γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις, μπορείτε να του θυμίζετε, μην το πείτε με απειλητικό ύφος, δηλαδή να σας λέει αυτά και να τον κοιτάξετε στα μάτια και να του πείτε στυλιάρι, τσουγκράνα και νομίζει ότι τον απειλείτε. Θα το λέμε απλώς ως μια υπενθύμηση της αληθινής βίας που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ακόμα ένα περιστατικό. Έρχεται με επίσημη καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον επισιτισμό τουρισμό και από το πρωτοβάθμιο Σωματείο Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού στην Πάργα. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, όπως λένε και τα σωματεία ειρωνικά σχολιάζουν ότι ξέρουμε τι θα ακούσουμε πάλι, μεμονωμένο περιστατικό, υπάρχουν τα στοιχεία, έχουν γίνει επικοινωνίες, κατέληξε στο νοσοκομείο ο εργαζόμενος. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από όταν σοκαριστήκαμε με την εικόνα του σερβιτόρου Δίτη. Και αυτή είναι μια πολύ σκληρή πλευρά της πραγματικότητας στη βαριά βιομηχανία. Πρέπει να πεις πράγματα που είναι αυτονόητα μερικές φορές σε τέτοια περιστατικά, αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να αντικρίσεις την πραγματικότητα κατάματα. Να πεις ότι πίσω από αυτό το πράγμα, σε πολλές επιχειρήσεις, σε πολλά νησιά συμβαίνουν αυτές οι συνθήκες. Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Πόσους ελέγχους, δεν ξέρω αν θα βγει ο υπουργός ή ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής του ΣΕΠΕ που είχε βγει στο ΠΡΕΣ για το πόσους ελέγχους κάνανε στην Πάργα. Λοιπόν, να συγχαρούμε την κυβέρνηση για τους ελέγχους. Να πούμε ότι φτάνει. Προκαταβολικά δηλαδή. Φτάνει, δεν θέλουμε άλλο. Μας γράφουν ότι σαν σήμερα πέθανε ο Βασίλειος Μάγκος, Θάνο. Δεν το έχω δει. Ναι, 13 προς 14. Ναι, υπάρχει και ανάρτηση του Γιάννη Μάγκου. Σαν σήμερα, πριν 3 χρόνια, έχασε τη ζωή του ένα μήνα ακριβώς μετά τον ξυλοδαρμό του. Στο αστυνομικό υπάρχει και ανάρτηση του Γιάννη Μάγκου με ποίημα του Γιώργου Γκοτζιούλα. Τα παλικάρια δεν πεθαίνουν στο κρεβάτι, μήτε γερνούν, δεν έχουν τόση υπομονή. Μα από τη ζωή μας άξαφνα παράκαιρα φευγάτη, γίνονται θύμηση βαθιά που μας πονεί. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων, με τον Θάνο Καμίλαλη, τον Κωνσταντίνο Πουλή. Στην παραγωγή ήταν ο Βασίλης Μήτικας και η Ζωή Παπαδοπούλου. Να είστε καλά και καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.